สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีเสียบไม้บานนะครับในเช้าวันนี้ เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่280เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่55ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเปรียบเทียบว่าคำอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตรัสสอนพวกเราอธิษฐานบอกว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดแล้วก็พูดมาถึงเรื่องของความบาปนั้นก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับกีฬาฟุตบอลนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ผมก็ได้นำไปพี่น้องถึงหลักการ4อย่างด้วยกันก็คือความบาปนั้นทำให้เราต้องสำนึกผิดความบาปนั้นทำให้เราต้องรับการอภัยโทษจากพระเจ้าและการอภัยโทษจากพระเจ้าจะต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเท่านั้นการสารภาพบาปจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะรับการยกโทษแต่ที่สำคัญก็คือว่าการที่จะรับการยกโทษนั้นจะต้องมีการยกโทษซึ่งกันและกันก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้นะครับเราจะมาดูครับหากว่าชีวิตของเรานั้นสำหรับหลายคนที่เป็นคริสเตียนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจหรือไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ค่อยให้น้ำหนักของการสารภาพบาปและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าเรากำลังเป็นคริสเตียนที่สูญเสียความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีจากอะไรครับความชื่นชมยินดีจากการรับการอภัยโทษบาปเรากำลังสูญเสียความซาบซึ้งใจเรากำลังสูญเสียการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นแท้จริงแล้วเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าอย่างมากสำหรับการอภัยโทษบาปนั้นเพราะว่าการอภัยโทษบาปนั้นเป็นสิ่งที่เปิดทางเราเข้าสวรรค์เป็นเบื้องต้นของการที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นเบื้องต้นผมใช้คำเบื้องต้นนั้นหมายความว่าทุกวันในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าต้องเริ่มต้นเบื้องต้นก็คือจะต้องสารภาพบาปเสียก่อนพี่น้องครับก่อนที่เราจะนอนทุกคืนพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานสารภาพบาปเราต้องรับการอภัยโทษจากพระเจ้าอย่านอนหากว่าเรายังไม่ได้อธิษฐานขอการอภัยโทษจากพระองค์อย่านอนถ้าว่าเราไม่ได้สารภาพบาปพี่น้องครับการอภัยโทษบาปนั้นเป็นจริงได้โดยทางพระเยซูเท่านั้นผมขอเน้นครั้งนะครับว่าการรับการอภัยโทษบาปจะเป็นจริงได้ก็โดยผ่านทางพระเยซูเท่านั้นพระเจ้าไม่สามารถจะยกโทษบาปของเราได้จนกว่าพระองค์นั้นจะวางโทษของความบาปลงบนใครสักคนหนึ่งเสียก่อนและผู้นั้นก็คือพระเยซูและนี่เป็นเหตุที่ทำให้พระเยซูนั้นจะต้องเสด็จมาในโลกนี้และทรงสิ้นพระชนม์คำว่าจะต้องนั้นก็คือเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าในการไถ่ความบาปครับแต่ในขณะที่ใช้คำว่าจะต้องนะครับมีคำอีกคำหนึ่งก็คือว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงยอมครับพระองค์ทรงเสียสละพระชนชีพของพระองค์พระองค์ทรงยอมที่จะเสด็จเข้ามาด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับครับเพราะฉะนั้นจะต้องนี้มีความหมายว่าเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าจะต้องมีใครบางคนเสียชีวิตเสียก่อนพระเจ้าจะต้องวางโทษของความบาปที่เราทุกหลายทุกคนจะต้องรับนั้นอยู่บนพระเยซูพี่น้องครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาหลักๆก็คือการอภัยโทษการอภัยโทษนั้นมี2แบบด้วยกันครับในวันนี้เราจะพูดถึงแบบที่1ก่อนนะครับการอภัยโทษมี2แบบแบบที่1ก็คือการอภัยโทษเชิงพิจารณาคดีหรือการอภัยโทษเชิงศาลสถิตยุติธรรมอีกแบบหนึ่งครับก็เป็นการอภัยโทษแบบที่เรียกว่าในเชิงของความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องแรกก่อนครับคือการอภัยโทษในเชิงพิพากษาพิจารณาคดีทางศาลผมใช้ง่ายๆนะครับก็คือว่าการอภัยโทษทางศาลในเชิงศาลนะครับการอภัยโทษในเชิงศาลนั้นถือว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษายิ่งใหญ่สูงสุดครับ เมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษายิ่งใหญ่สูงสุดหากพระองค์ตรัสว่าใครมีความผิดใครละเมิดกฎก็จะต้องถูกพิพากษาตัดสินและรับการลงโทษอย่างแน่นอน 100% เพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับถ้าหากว่าพระเจ้าบอกกับเราว่าเจ้ามีความผิดศึกษาเจ้ามีความผิดศึกษาเจ้าละเมิดกฎจะต้องถูกพิพากษาครับใครครับศึกษาครับแต่ผู้พิพากษาคนเดียวกันนี้เองตัดต่อไปว่าจากการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงรับการลงโทษของศึกษาไปแล้วพระองค์ทรงรับความผิดแทนศึกษาพระองค์ทรงชำระหนี้บาปของศึกษาเหมาะสมตามราคาแล้วเราพระเจ้าขอประกาศว่าศึกษาได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับพี่น้องลองเปลี่ยนคำพูดของพระเยซูนะครับและคำตรัสของพระบิดาเจ้าซึ่งเป็นผู้พิพากษาได้บอกว่าจากการสิ้นพระชนของพระคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงรับการลงโทษของท่านใส่ชื่อท่านครับพระองค์ทรงรับความผิดแทนท่านใส่ชื่อท่านครับพระองค์ทรงชำระหนี้บาปของท่านใส่ชื่อท่านครับเหมาะสมตามราคาแล้วพระเจ้าประกาศว่าใส่ชื่อท่านครับได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษเมื่อเราสารภาพบาปและมีท่าทีแห่งการกลับใจอย่างแท้จริงในใจของเราในชีวิตของเราหลายคนนะครับก็บอกว่าคริสเตียนนั้นเป็นศาสนาที่เห็นแก่ตัวเป็นศาสนาที่เอาดีเข้าตัวเองเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกคุณเนี่ยสามารถสารภาพบาปได้นะครับพวกคุณไม่ต้องชดใช้กรรมแท้จริงแล้วพระเจ้าทรงให้อภัยโทษบาปก็ต่อเมื่อเราสารภาพบาปและพี่น้องครับต้องสนใจให้ความสำคัญคำว่าและนะครับและมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับไม่ใช่ว่าสารภาพแล้วกลับไปทำอีกแต่สารภาพแล้วจะต้องมีท่าทีที่จะรังเกียจความบาปที่เราสารภาพรังเกียจความบาปที่เราทำไปแล้วและมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงในชีวิตของท่านของเราของผมและของพวกเราพี่น้องครับนี่คือแพ็กเกจของการกลับใจใหม่นี่คือแพ็กเกจของการอภัยโทษบาปนี่คือแพ็กเกจของการสารภาพบาปพี่น้องครับการยกบาปไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆทำให้พระโลหิตของพระเยซูเสียมูลค่าไปเสียของไปหลายครั้งนะครับเราทำให้การให้อภัยโทษบาปของพระเจ้านั้นเบาเกินไปแสดงว่าเรากำลังลดพระเกียรติของพระเจ้าเรากำลังไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงเนื่องในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อเราพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นผู้พิพากษาอันชอบธรรมแห่งสากลโลกแห่งจักรวาลนี้พระองค์ทรงโปรดอภัยโทษบาปของเราอย่างบริบูรณ์ครับโดยพระองค์ประทานความรอดประทานชีวิตนิรันดร์และการอภัยโทษในเชิงสารครับความบาปทั้งสิ้นของเราทั้งความบาปในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตความบาปที่เราทำไปแล้วความบาปที่เรากำลังทำอยู่หรือที่กำลังจะทำในอนาคตในความผิดพลาดในการล่วงละเมิดในการพลาดเป้าในการลื่นล้มลงในการติดหนี้ทั้งหลายล้วนได้รับการอภัยโทษโดยสิ้นเชิงครับล้วนได้รับการอภัยโทษโดยสิ้นเชิงและเราก็ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ในทุกๆข้อหาที่มารซาตานฟ้องเราพี่น้องครับผู้ฟ้องร้องก็คือมารซาตานครับมันกำลังฟ้องเราว่าศึกษากำลังทำบาปศึกษากำลังคิดไม่ดีศึกษากำลังพูดไม่ถูกศึกษากำลังกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบพระทัยของพระเจ้ามันฟ้องร้องผ ผมมันฟ้องร้องพี่น้องตลอดเวลาอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นพระองค์ก็จะประกาศว่าศึกษานั้นเป็นคนชอบธรรมเป็นคนบริสุทธิ์แล้วเป็นคนที่เรายกโทษให้อภัยบาปอย่างสิ้นเชิงแล้วพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแน่นอนครับเกิดขึ้นเมื่อเราคุกเข่าลงอธิษฐานสารภาพบาปและมีท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนั้นสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นทันทีที่คนคนนั้นเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตทันทีที่เรารับการไถ่บาปทันทีที่เราไว้วางใจในพระเยซูทันทีที่เรารู้สึกสำนึกว่าเราเป็นคนบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปเมื่อเราทำแพ็กเกจนี้นะครับ4อย่างนี้พี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับแพ็กเกจ4อย่างในการต้อนรับพระเยซูในการรับเชื่อนะครับประการแรกก็คือเราต้องสำนึกว่าเราเป็นคนบาปเราต้องมีท่าทีแห่งการกลับใจครับประการที่2ก็คือเราต้องทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้านะครับด้วยการสารภาพบาปนะครับ1คือสำนึกและมีท่าทีแห่งการกลับใจประการที่2คือสารภาพทูลขอการอภัยประการที่3ก็คือเปิดใจครับเปิดใจต้อนรับเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตประทับอยู่เป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและสุดท้ายก็คือเราต้องตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปและนี่คือ4อย่างนะครับที่เราจะได้รับการบังเกิดใหม่จะได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมจะได้รับการขนานนามว่าเราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะประกาศต่อหน้าทูตสวรรค์ต่อหน้าวิญญาณชั่วต่อหน้ามารซาตานในโลกแห่งวิญญาณพระเจ้าจะประกาศชัดเจนว่าเราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้าถึงการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงและอย่าลืมนะครับว่าการกลับใจใหม่นั้นเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเป็นคริสเตียนการกลับใจใหม่มีท่าทีแห่งการสำนึกบาปรับการอภัยโทษจากพระเจ้านั้นเป็นท่าทีเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน